دو غسل بازن نشده کت که دو بخاری پا داغ روایت که نیوی زکر سوید خو مطلب دیرش دی لکه مشتی و چا تا یو نصیحات دیر وارا کردی برو نگای گای ورتوی چاوی آواری منجی در تو بایی پا داغی مجلس که بلگره برای رو رسل وارم ورتوی لجنو ګوره نو وسر ته چې اویای نو سل چې څنګه کړ کسل نو اویای چې څنګه کړ خود د نه خاص د اویای صاحب مرادی نه خاص د سول مرادی مرادی ته رښتې نه پاس مرته ختلې نو دلته په روایت کې ګایګ اویا راسي ګای چې دی د مسافر نیوی راسي ګای نه نیوی راسي خو مطلب یې ډېر رښت نو په دا حدیث شریف کې وایي چې وایي د باره ویل چې زه به نن شپه پر خپل نیوی شو زبانی چې دی پر غوبزه تواب کو معنا نه جکات ور سره کوم كلهن تاتي بفارس يجاهد في سبيل الله والارى واچ دا غبه داسي والك راوړي د خیر چا غبه فارس فارس په عربي کې ودا غچا ته وای چې د اس زغاسته یز دی اس استعمال ولیس اوس موږ فیسه چې اس په لاس راکه بار د اس زړم خو یې تورول چې دا اوس څه بل را باندې سپور د کوم چا چې د اس غاسته یز دی اس که سره نه په پیری چې ما سره سپور دی کنه دی چې نیز ده دون نو کې به سپک وي اس د سره او غاری دلته سم نسخه نه سره نیس استعمال ول نو فارس و هغه چا ته وای چې هغه اس په جهاد کې استعمال ول یې سز دی ول نو ار یو به د خیر سره فارس وي او د الله تعالی په لار کې به جهاد کی ان شاء الله نو ول د صاحب په حدیث کې صاحب ذکر سوی دی تفاسیر چې د جسم مراد هغه ملک د چې د انسان سره ملګری هغه ور په یاد کړه بر ان شاء الله ور سره و بای بار د توجه نه وکړ چې معنا په سر کې ان شاء الله د په خله به ان شاء الله سکی د زړه ان شاء الله دا معنا چې ان سليمان علی السلام خو نو د شنو چې دا کار به زکو ان شاء الله خدا معنا سو چې یلی کده الله خوښ او اصلي خو کارونه الله کوي مش خو اختیار نه لرو نو هغه د خپل ان شاء الله ور سره وي د بار ته توجه دا غو خبره ته ونه کړ چې زما نو کوم عقیده دا خراب ده چې دا زکو زما عقیده خو سم ده چې معنا کوم کار چې زکو هغه به د الله تعالی په امر کې خو په خله کې دا خبره رانه وړه ان شاء الله دا چې ونه وایم بارنه په دغه شپه کې شهادت څنګه قول کړی چې معنا زه به د دوه شوز سره نږدې کټ کو دایمن کو هیوه پر ټول باندې توافق نږدې کټ ور سره وک اوس نو یو خبر خدا د ملاقاتي چې اوس یو سړی نه نیوي شوز سره نږدې کټ کو لا څنګه طاقت دی د انبیای علیه الصلاه والسلام د ار یو طاقت دغه ندی چې په امت تسوخ په دغه سره نسکت الله تعالی دې ته لکه نور معجزې چې ور کړی دغه معجزې ام د چې دغه نغټ طاقت لري د جماع کولو باندې نو هغه کار یو کی بارے چې دا کار خلاص په دوی ټول کې چې دی چې دا د زکات تر سره کې فقط یو شه زه حامل اس او نور سره حمل لا نه واخست کله دوی خو ګر سره چې ناری نه به یاغه بم پاریس یاغه به د الله تعالی په لار کې جهاد کې ګر سره حمل وانه خستې وي شه حمل واخست هغه چې هم چې لنګس ول د مسافر چې اولاد راوړي هغه پر انسان نه نیمای وو لکه الته یو داړه معنا یو ټوټه کا درشي چې نقصان ورته وي شه زه نقصان وکي نو دغه نقصان یو کې بر دغه یو کښنۍ هغه نیمګړی هغه مړ دغه پیدا شه نو هغه دایي چې ودالته چا خادم او په دربار کې یغه بر راوړي بر او پر هغه کټ باندې ورته کښې شو د پچا چې یو میز یا کټ پر کښې بر دغه پیدا شه تا د څونه اراده کړې و چې نیوي مجاهدین وي پیدا خو دغه شی شه نو دلته چې دا کیسه پیښه سوه د پیغمبر علیه السلام مال ده په قسم کې چې قسم یې څنګه اخستی اصلي خو دا حدیث تر قسم نه نقل سوی دی پیغمبر علیه السلام و ایم الذی نفس محمد بیده والقسم په هغه ذات ایم په معنا سره د قسم دی چې معنا دا غسی چې نبی علیه السلام قسم اخستی ورزما دې په هغه ذات قسم چې زما روح ده په ولکه کې دی نو دا خو چې دی الله تعالی د جشانو مالک وی اختیار دار دی دا یغه د پیغمبر د قسم تر شروع نو دا برای د سالت نقل کړی دی ورنو قسم یې په هغه ذات چې نفس محمد هغه په ولکه کې دی لو قال ان شاء الله کچیر سلیمان علیه السلام ان شاء الله ور سره ویلوی لجاهدوا فی سبیل الله فرسانا اجمعون ولدی ټول بدل او تعالی په لای کې جهاد کړی وای ګرد به هم فرسان وای فرسان معنی ګرد به د اس غاسته بیا زده وای د اس استعمال بیا زده وای او ټول به دا رقم وای په دغه حدیث شریف کې چې دی ګوره دا قصه د ذکر شوی ده چې سلیمان علیه الصلاه والسلام ته دغه یو امتحان پیښ خدای امتحان دی چې د دې ارادت څنګه واغه ګر سره نور حمل لا نه واخستی ته یې به شي حمل واخستی هغه د رقم او چې نقصان یو کی نو دغه امتحان الله تعالی ذکر کوي چې دا ایست خبره ته بس تش پامې نو دې سره الله فرمایي و ترجمه باندې پوهیږي ولقد الله خامخه په تحقیق سره فتننا مر امتحان واخستی سلیمان د سلیمان علیه الصلاه والسلام یا فتن مش په امتحان کې واچاوه پتنه یو څوک په امتحان کې اچول چې وراري است څه وکم فتن مش په امتحان کې واچاوه سلیمان سلیمان علیه الصلاه والسلام والقينا او مر واچاوه على كرسيه پر کرسي او چوکي باندې ده پر هغه تخت باندې ده جسدن یو بدن جسد ذکر کی معنی چروح نو پکش کشمال هغه ټوټه و نقصان ثم بیان انا بدر رجوع وکړه توبه وکړه دغه کار څخه شی بیا ان شاء الله ز پرردم نه په خبرو خدا ګرد غزک ته چا څه پیښد ان شاء الله او کفارو چې د نبی علی صلوات و سلام څخه پښتنه کول ول یو بد د درې جواب راکول مره چې بیا مرسته خبره په هر شي کې بانو چې د ذوالقرنین پښتنه ځین کول چې دغه سی ذوالقرنین چې سید په دې باره کې ته څه معلومات لري د اصحاب کهف پښتنه ځین وکړه په دې باره کې څه معلومات لري د روح پښتنه ځین وکړه په سورج کهف کې دا ګرځ چې رسید پیغمبر بس سبا جواب ورکوه اغه ولار دغه پزل شپره دون ډیر شپه وحګه سره قطع شوی دی چې سباره له جواب دول جواب نست برک فرله وسر سواس کوم دی چې وحي ورته کیږي خبرون دی خپل ول تعال سبا اغه دغه واجب چې ان شاء الله ول جره ول بیا ورسته راو تعالی تهجد مر راور کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ار کار چې کوي ان شاء الله ورسره وای تا ول ان شاء الله ونه اگر چې دی ان شاء الله ترک خو ګنا نه د چړې نو وای خدا چې کسان مقربین وی الله ته ډیر نزی وی اغه پر دغه بنیم راو تعالی تهجد شته ول دغه بیا چې کوي ول ان شاء الله نه وای نو ګور سليمان علیه السلام تم نه مسله ان شاء الله څه پیښ شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه خبر چې خلکو ته عادار په سبب جواب درکوم اغه سبات اگر سره وحی نه راځي لس ورځ پنځه لس ورځ نه راځي ام دې ان شاء الله چې پیښ شوه دغه وسو سليمان بل اقتصاد مال له واخا د پرون کېره د دوه مدغه ولقد او خامخه په تحقیق فتن مش په پټنه او امتحان کې واچا وسليمان سليمان عليه الصلاه والسلام اغه نو څنګه امتحان یغه دغه دي والقينا مش ور واچا على كرسيه پرغه چوکی باندې د پرغه تخت باندې د جسدن بدن په بدن تعبیر وکي چې معنی چې روح نسته پکښ کې دغه سی نقصان ثم ورستن انا بد رجوع وکړته بای وکړه چې ولا چا دی د ان شاء الله خبر خدا غره کم تاوانې پیش کی چې ونه سودا غ عزم کړو نو دا په خپل ځان کې یو پټنو امتحان دی او د پرغه باندې هم صبر وکړي به صبر یې ونه کړل نو در دغه ځای پوری د قصه چې د پدای ځای کې حکیم الامت رحم الله دغه ذکر کړی دی نو تفسیرونه د دې ځای دغه چې د فتنه د چې سليمان عليه السلام ته د جسد په اړه څنګه فتنه پیښ شوه نور مو په سیرنی بیا بل رقم کې هغه دا چې مرض پر د مسلات دغه رقم پر مسلات سو بارچ پر خپل کټ به پروت پر خپل کرسی باندې چې بده پروت سړی چې ویلو مړی دی پروت د رقم شو په دغه وخت کې چې دی چې دغه رقم سو بیا نو د الله تعالی ته رجوع وکړل د الله تعالی څخه زاری او پریاد ورته وکړل الله تعالی څخه یو غوښته چې الله تعالی نو بیا دی جوړ کړي د جسدانه څخه خپل د بدن برات کړی وي خو عام مفسرین رحمت الله علیهم چې چې د بخاری دغه حدیث مو سره ملګری کې هغه دغه آیات تفسیر دغه رقم دی چې هغه جسد د سمراد هغه نقصان دی چې هغه شیزه پر الک و نه زړه انورګر دغه سره به حمله پاتس ولې نو دا د دې ځای ترجمه سره ثم انا بیان ورسته د رجوع وکړه معنا توبه وکړه د کومه کار څه د پرېښوولو څخه د ان شاء الله چې به بس ان شاء الله نه پرېښدو کته ونه دا ګناه کړی و د ان شاء الله چې په خبرو کې ونه وای چې الله تعالی بر د غره کوم سره وکړه موږ وای ګناه نه ده خو فقط د خبرو ادب دی چې پیغمبر نه کې مراعت د امت مساله جلاده د پیغمبر جلاده الله تعالی پیغمبر پر دا کوښنی شي چې ګناه نه ده ماځه خلاف الاولا کړ دی پر دغه هم راټینګینو ولې د نږدې سره چې ستا قریب په د انسانانو کې وګوره پر لږ شي د سړي خو نه ځنی بدیش د بل څخه پر ډیر خبرو خوانه بدیر د نشي څخه پر کشي خبر باندې خو بدیر چې ته ماته مقرب ته ولې دا رقم کوي نو دلته رب العالمین هم دا سور سره وکړو نو د چې رجوع وکړل پر دا کار باندې توبه وکړه قال رب اغفر لي نو الله پاک قال د بره وویل د سليمان عليه السلام ول رب از ما رب اغفر ته بخښنه وکړې ایمان دا کار بخشراته وکي دا غلطی چیز ما څه وسو چې ان شاء الله می ونه وي بس ته بخشراته وکي کنه بخښ خو په چا کې غوښته کیږي په ګنا کې لیکن خدای انبیاء علیه الصلاۃ والسلام شان ډیر او چت ډیر لوړ دی ناغه دا کښنه کار چې خلاف الاولای هم د تدس بچی سره کې ګنا ولنه الله پاک او می بخښ نو بخښنه خو غوښته پسې بل سوال وته کی وهب او ترا او بخښې لی مال ملکن داسې او پچی

و آخرین او نور مهم ورته مسخر کړي وو پیرانان مقرنین چې هغه تړل کړی سوي و جوړه جوړه فی الاصفاد په زنجیرانو کې. اصفاد جمع د صفد ده. صفد چې دی هغه زولانه یا اتکړی چې ورته وایي چې د اوسپنې څوک پکښې کې تړی اده چې وو د پیرانانو کې داسې زنجیران وراچولي وو چې دغه لاسونه بیا د غاړې سره ور جوړه کړه دغسې بیا تړلې دا معلوی مسخر و پیری بوده به تړلی ورتلی نوسوزي اوس نو پیری خو جسمله تیپ دی په تنای و څنګه تړی چې پر ادیسې کې خو تر وځي دته الله تعالی قدرت ور کړی ده تړلی شي بل څوک یې نشي تړلی پیری چې راسه په زنځیرانو تړم ولې دی جسمله تیپ دی لکه هوا نو هوا چې زنځیر پکې ادیسې کې خو تر راووځي که سره دا رقم شي مګر دته الله تعالی قدرت ور کړی کما الله اوس چې خلق مسخر کې براسه ځام ور لرو کی چې په کاولې نو کې نو الله پاک وایي دته څو شان مسخر سواله درې یو شی چې و بادو بل د شیطانانو دغه قسم وچ د بنا کول یا غټه په دریاب کې خوړه درېم د شیطانانو هغه قسم چې هغه د تړګي و دا نو ولې تړل حکیم الامت رحم الله وای خو دې کوم دغه رقم خبيس ده چې د به کوم کار فرمایل او چې سليمان عليه السلام مونږ دې وکړه دغه نشټ کار نه کړو چې معنا ولای کوم چې دې به حاضر سو برابر باندې د جره او غزي له کډور ځانې مزور برابر به کار شو چې دې به نو نه کړو نو یو خدغه چې د به اطلاع پر را برابر نه خو نه سمېږي برابر بیا ته وټړي بل کار دا و چې ځینې بیا داسې خباسات یې کاوه په کار وخته و سم یې نه کاوه پرځه که د مسافر یو ځای ته ډبرې چلول نو خو نو ډبره د پیرې واسې چې ویسې ته به دونه نوکې ډبره راخستې وه هلته بیې کښېښوه یا د مثال په طور لس واره په ګنټه کې کېدلی سو چې د یوه ځای ډبرې راوړي بل ځای ته د مثال په طور دوه واره بیا راوړه ځان یې ځنډاوني لکه موږ ځان کنجي کار بیا نه کوه نو دغه قسم چې یې ګر سره نه کوه دا کار او یا دغه چې کار یې کوه پر د خلکو چن په لټي او په بیکاري او په کلفي یې کوه دغه قسم بیا مقرنین و نو مقرنین څه معنا مقرن خو دا جوړه کړه سوي ته ویل کېږي چې سره قرین او دوه دوه انډیوالان نو وایي جوړه جوړه بیا دوه تړله وس چې سره یوازې خو چې وفاتې بیا اسانه ځي دا چې دوه جوړه وتړې نو خبره د دواړو قدمونو په یوه پلان نه سره اخته کېږي بره سره په مشکل کې او یا د مقرنین دغه معنا چې چسپې د سی و لاسونه و غاړې ته دغه رکب نو د مقرن دواړې ترجمه کول سی چې لاسې ور چسپې د سوي او چې ور مشتل سوي په چاپ سي په غاړې په زنجیر به ټینګ تړل یا مقرنین دا معنا جوړه کړه سی دوه دوه جوړه جوړه پرل تړل دا امر او تعالی ورته مسخر کړي اصفاد جمع د صفد د صفد مال قید زولنیه تواجه د اوسپنې څخه جوړ بی نو دغه خدای د پچی د شاندل ته بیان کی په جایزه کې کدا یې په خبره وستې سپیدلی است نو دا چې د توس بیان سو په دا مسله کې د دې بعد چې یو سوال وری دی چې په صورت انبیا کې الته چې دی او آیات کریمه تر سو دی په یو اتایم نمبر کې ول سلیمان الريح عاصفه په صورت انبیا کې موږ ویل چې الله وي موږ سلیمان علیه السلام ته باد مسخر کړی وو عاصفه داسې چې تیز و ډېر تند و دلته بره خلک د قرآن آیتونه پر لږي چې ښه ستا قرآن کریم که د الله کلام نو د الله خو یېره نه وي هلکې عاصفه ویلې دي دلیل چې شوی رخا دلته وا نرم هلته وا تیز په هغه یو اتایم آیت کې د چا هغه د سورت انبیا چې هلته ذکر سوی دی دلته د سورت سبا په دغه آیت کریمه کې دلته ذکر سوی دی دا روخه ذکر کړی دی په دغه دیرشم آیت کې شپږ دیرشم دی لمبر نه رامعلوم شپږ دیرشم په شپږ دیرشم نمبر آیت کې دلته روخه په هغه ځای کې عاصفه دغه جواب دا دی هلته حکیم الامت رحمت الله علیه ورکړی دی چې دا باد چې دی چې وار د واره بیا تخت پورته کونو به تندو لکه ادر دړکه سره وپیچېس ولې خو تخت دی نو چې پورته کې وروسته خو به نه پر افراوا باندې بره شوییږي بره نو نرم بادو ته ده او یادا دی چې خپله سلیمان علیه صلات وسلام اکسلیټر د په لاس کې نو خو ګای ګای به تلوار ور بیا پسې تیز کې چې د چابک سنو لکه تیاره چې تیزه سي چې کښېني هغه ځای کې بیا تیاره راکرار شي یو وخت مثلا په زر دغه کې رواني کیلومتر کې را تاسو بر سل تر اس بر نو کښېني پر مځکه باندې نو دغه عاصفه ام د جبات صفت دی روخای ام صفت دی عاصفه په څه وخت کې دی چې کټ به ور د واره پورته کوي هغه د تخت او روخا هغه چې شب اسمان خانه ته پورته سو بر بو نرم تی چې مر هغه ناس خلکو ته تکلیف ور لره ورنه کې یا عاصفه په دغه رفتار کې چې معنا د په فازای کې تیزی خوښ شو روخای په دغه رفتار کې په هغه ځای کې سلیمان علیه السلام بیا قرار چلاوه چې معنا تیز مزه دا دواړه شپته نو ټکر نه سره لري لکه موږ چې وایي پلانې ښه موټر چلي یاره په یو نیم سل کې روان کړو بل بیا ښه چلي ډېر ښه په احتیاط چلي کوسرته چې یو نیم سره کېات څنګه سره جمع کې با باخو سره دی نه دی هغه سره چې گای گای ناپوی بره د تیزی زای نه دی دغه شانی کې دغه شانی کې لکه د بیا کلان الکوان ته چې مشکل په لاس ور کول سوی د ز خپل استاد د ښکار کې په دغه مخلوق کې دی دغه دغه سکی خدای خدای دغه لته ده چې زای د زغاس ته دی د زغاس چې اله ته وکی په موټر باندې سړک خالی پراخ سړک کې ساده سړک نو په یو نیم سل کې دی چې زای ګرنه اله ته قرار جوړ موږ دا شډ لري ورته د چیزی ځای او د قرار ځای دی ور معلوم دی او چې ناپوی سر بډاګ یې هغه د چیزی په ځای کې باندې ودری مجلس کوي چې د بند ځای په ځای کې د اصغر عبارت تر دې چولای او بس تر هغه چولای او بس نو عاصفه او رخاته کار نه لري د غیو بعد د چیز په ځای کې چیزی ده د آرام په ځای کې آرام دی نو دا سوال په ځای کې ختم شو چې ودا د دوه آیاتو ټکر سره را لیټه کار نه سره لري بیرته د ترجمه را وایم چې الله وي موږ د ته بعد مسخر کړی او بل وشیاطین شیطانان څنګه شیطانان د وسه بدل شي وام کل بنائن هر جوړونکی چې د بناز دا تعمیر زده او دغه مسخر وغواس ارغو تخور چې شکل کغه ټای په دریا کړه تل کې شوی کړي جواهرات راکشه وان و اخرین او نور پیرانان او شیطانان هم مقرنین چې د غول اسونه غاړه ته جوړ کړی سی و سره ګنجل کړه سی و یا مقرنین چې دوه دوه سره جوړ سی و دا مقرنین و جوړ کړی سی و فل اصفاج په دا زولنو و زنجیرانو کې صف د صفات مال جمع ده هذا عطاؤنا تشیر علا فاکر توایو هازا دغن و عطاو نزمج بار کرده تام دغس خواست کرده تام دستی بچی را که چی بیاد سوک نلری اگه بچی دغ را کم دوست بعد کم بچه هم مسخره ولیسی چیز ما کارت در پورتا که چونه کیر خوری پا تیاری که چونه پار سرزی نو هازا دغ عطاو نبخشش مردی فم نون نو تا پا دغ سر منت نحادن وکه او امسک یای را تکا کنو الله ما خي اختار دغه پچی درلره درک بل اس اخر ته دغه خپل پچی څخه یو شی و چاته ورکه احسان پر جنس تا کار کینه ورکه ګرد وخت خپل ځان سره ته کې مشتا کار ګور دغه اختیار ورلره ورکه د اوسنی زمانه پچه هم خو چې هغه ارشی ساته نس بخښره ک ارشی د چاته بخښي خدای برغل دی شته د ملک پر خزانو باندې ناس اختیار استه په لاس کې توجه ته په لکور کډ لکه دا اوس پچان دغه رقم کوي نه دا پالټی چې جوړی کړي بار د خپل د پارټي غړو ته چې دی د پی سی ور کوي پټ پټ چې خلک په پالټی کې داخلي سي بل پلای بیا په انتخابات کې وګټي او دا ګرد حرام کړ دي چې دی کې څه د پلان سرمایه د ملک خزانه د برای په شخصي ګټي کاری د تعالی تعالی اختیار ورکړي چې معنا کې بخښه په دا دغه بچی چې ما درلره درکړی دم ستا اختیار دا د خلکو شی نه دی دا الله تعالی په قلاده ته درکړی ستا ملک دی کې بخښه کې را ګرځي کې دا په خبره تاسو متوجه سی یاست مال د جنور په چهانو څخه د امتیاز ورکی نور په چهان د ملک په خزانه کې تصرف کولای شي دا تصرف شته د پګټه کې تمام شي خلکو ته چې پیسې بخښه دانی شي کولای کچیر دا ملک ور د سخت کړي همي اندازې ورته ټاکلې زړه بالانه شي کولای الله د تعام ته اختیار لري ورکی ما ته دغه رقم ده وسنو خوش استاد که پر خلکو احسان دی ولرو کې و نس ولې وې جواهرات ولې شي که پیرانان ور وې شي په خدمت کې ولرو ورکه کې نور کې مې ورکون هذا دغ عطاؤنا داز مر عطاده معنا داز مر بخشش دی علا پاکی فمنون نو تا احسان کشیر دو بوری منت وی تا سکر ما منتو نرگی فمنون تا احسان و منت کشیر دو او امسک او یا دغ شیراتا که که چاتی مور کن بغیر عصاب حساب ندر سرکیر دا بغیر حساب دا عطاؤنا سر سو داز مر بخشش دی بغیر حساب حساب استا سر نکیر نو تا پاچا سر خو حساب کیر دا خلق نی برا چ اغه سمبولی کښې نه بارته د سر حساب کې چې دا دونه پیسې څه سوي یا د پلانې کار ولې د سوي کې اره ورسته سره زی حساب نه کوم چې څنګه مصرفې دغه پاتې د ستا په لاس کې ده نو دا هم سره کښې شاو فسیاله فرمای وای و ان له عندنا لزلفا دغه دوی خبرې خلته تیر سولې چې په هغه غلط کې ده غلطی معنی خلاف الاولا کار چې د څه وسو چې هغه ذکر ځنې کزاس بل پلا دغه چې ان شاء الله و نه وای ستا فکر بدای چې نه الله تعالی چې دی د سلیمان د په دربار کې قدر نه لري الله دا خبره کښې شو چې دی زما په دربار کې اوس هم قدر مند دی دا خو خلاف الاولا کار نارواوي خې نه وي کړي ستا په ځین کې دغه درونه ګرځي چې سلیمان علیه السلام را دا رقم ګناوي کړي ګناوي نه وي خلاف الاولا کار نو الله وای و ان بشک له و دغه سلیمان علیه السلام ته چې دی عندنا پنیز مش لزلفا نږدې والی دی مش ته لزلفا لخامه خزلفا قربت نږدې والی زما په دربار کې دی ډیر قریب دی ماته محترم دی و حسن مآب